Book 2 57 57 57 عند الطبيب Doctor ke paas Doctor ke paas عندي موعد مع الطبيب मेरी डॉक्टर के साथ मुलाकात है मेरी डॉक्टर के साथ मुलाकात है अल मौइद अंदी फी अस्साअ अल आशिरा मेरी मुलाकात 10 बजे है मेरी मुलाकात 10 बजे है मा इस्म हजरतक आपका नाम क्या है आपका नाम क्या है تفضل اجلس في غرفه الانتظار कृपया प्रतीक्षालय में बैठिए कृपया प्रतीक्षालय में बैठिए الطبيب سياتي حالا डॉक्टर कुछ समय में आ जाएंगे डॉक्टर कुछ समय में आ जाएंगे تأمينك الصحي مع أي شركة؟ आपने बीमा कहां से करवाया है? आपने बीमा कहां से करवाया है? بماذا أقدر أن أخدمك؟ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं? هل تشعر بألم؟ क्या आपको दर्द हो रहा है? क्या आपको दर्द हो रहा है? أين الموضع الذي يؤلم؟ आपको कहां दर्द हो रहा है? आपको कहां दर्द हो रहा है? أشعر دائما بألم في الظهر. मुझे हमेशा पीठ दर्द होता है मुझे हमेशा पीठ दर्द होता है عندي صداع في اغلب الاوقات मुझे अक्सर सर दर्द होता है मुझे अक्सर सर दर्द होता है اشعر احيانا بالم في البطن मुझे कभी कभी पेट दर्द होता है मुझे कभी कभी पेट दर्द होता है من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك कृपया कमर तक के कपड़े उतारिए कृपया कमर तक के कपड़े उतारिए من فضلك تمدد على السرير कृपया बेड पर लेट जाइए कृपया बेड पर लेट जाइए ضغط الدم تمام रक्तचाप ठीक है रक्तचाप ठीक है اعطيك ابره मैं आपको एक इंजेक्शन लगा देता हूँ मैं आपको एक इंजेक्शन लगा देती हूँ اعطيك حبوب मैं आपको गोलियां दे देता हूँ मैं आपको गोलियां दे देती हूँ اعطيتك وصفة طبية للصيدلية मैं आपको दवाइयां लिख देता हूँ मैं आपको दवाइयां लिख देती हूँ